vrea să știu, tată, să-mi iubesc prietenii așa încât să te oglindesc pe tine și toți cei din jurul meu să se îndrăgostească de tine, văzându-mi viața. Prietenia curată e un dar de preț, ce pot să-l ofer și pot să-l primesc. Vreau să găsești în mine un suflet cald, ce-n lacrimi sau zâmbet alături să stau. Chiar de vei pleca, în rugăciuni te voi purta și Domnul va avea mâna lui asupra ta. Ce bine e să știi că Dumnezeu te va însoți și tine voi găsi mereu un prieten, o inimă în care să-L văd pe Domnul. Prietenia curată e un dar de preț, ce pot să-L ofer și pot să-L primesc. Vreau să găsești în mine un suflet cald, ce-n lacrimi sau zâmbet alături să stau. Un prieten bun, un dar de sus, e o comoară de nespus. Atunci când viața lui să fiu și eu. Prietenia curată e un dar de preț, ce pot să-l ofer și pot să-l primesc. Vreau să găsești în mine un suflet cald, ce-n lacrimi sau zâmbet.